Pende, pende, deca, deca, deca, la neve no t'ha escallat. Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, όταν με κοιτάζουν νιώθω μαχαιριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, δέκα, δέκα θα σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν σε μεθύσω κι όταν θα σε πιω, θα σε νανουρίσω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, δέκα, δέκα, κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά, και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, λάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.